अनंतर मूल गंडांत एवं अभिजित के योग में रुद्र पशु ब्राह्मण के घर पर एक बालक का जन्म हुआ। पिता ने उत्पन्न पुत्र को काठ की पेटी में रखकर रात्रि में नदी में बहा दिया। वह बहता हुआ समुद्र में चला गया, पर वहां राक्षसियों के द्वारा वह रक्षित हुआ। पुनः उसने लंका में आकर ज्योतिष का अध्ययन किया। जातक फलित मूक प्रश्न आजी ज्योतिष के सभी अंगों का भली भांति अध्ययन कर यह विभीषण के पास आया और इसने भक्त राज विभीषण को प्रणाम किया तथा कहा, मुझे राशियों ने यहाँ पहुँचा दिया है, मैं आपकी शरण में हूँ। विभीषण ने उसे श्रेष्ठ वैष्णव समझकर उसकी जन्मभूमि में भेज दिया। मलेच्छियों के द्वारा विनिष्ट ज्योतिष का इसने पुनः उद्धार किया। वैद्यराज धनवंतरी सुश्रुत और भक्त कवि जयदेव जी का चरित्र। सूत जी बोले, मुने देवगुरु बृहस्पति ने प्रयाग में भगवान सूर्य के उत्तम महात्म्य को इंद्र आदि देवताओं से पुनः इस प्रकार कहा, हे देवेंद्र, प्राचीन काल में त्रेता युग के अंत में जिस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान सूर्य रमणीय प्रतिष्ठानपुर में प्रादुर्भूत हुए, उसे आप सुने। त्रेता युग के अंत में सिंगल द्वीप में परीक्षित नाम का एक राजा था। वह वेद धर्म परायण तथा देवताओं एवं अतिथियों का पूजक था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था भानुमती। वह सूर्यव्रत परायण थी। राजमहल में वह प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना कर उन्हें भोग निवेदित करती थी और उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर प्रत्येक मध्यकाल में भगवान सूर्य वहां आकर उस नैवेद्य को स्वीकार करते थे। एक समय की बात है, रविवार के दिन वह भानुमती स्नान करने के लिए नीलनी सागर पर गई और जल में उतरकर स्नान करने लगी। उसी समय नारद मुनि उस जनशून्य प्रदेश में पहुंचे और उन्होंने उस कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु कन्या ने इसे अनुचित बताया। इससे देवऋषि नारद लज्जित हो गए और रोग से भी ग्रस्त हो गए। देवऋषि नारद ने भगवान शंकर के पास आकर सारी घटना उनसे निवेदित की। तब शंकर ने उनका रोग दूर करने के लिए आराधना द्वारा भगवान भास्कर को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर देव ऋषि का शरीर निरोग एवं सुंदर बना दिया और भगवान शंकर से कहा, हे प्रभो, मुझे आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान शंकर ने कहा, भगवन, आप ब्राह्मण होकर सविता नाम से मृत्यु लोक में जाएं और राजा परीक्षित की कन्या भानुमती से विवाह करें। भगवान सूर्य ने वैसा ही किया। वे सविता भानुमती के साथ भगवान सूर्य की आराधना करने लगे और उन्होंने सूर्य लोक को प्राप्त किया तथा वे ही पोष मास में आकाश में प्रकाशित होने लगे। महेंद्र, तुम भी भगवान सूर्य की उपासना करो और देवताओं के कार्य को सिद्ध करो। सूत जी ने कहा, मुने, बृहस्पति की कथा सुनकर देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ पौष मास में भगवान सूर्य की आराधना की। प्रसन्न होकर सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवगणों, मैं काशी में धन्वंतरी नाम से उत्पन्न होऊंगा और कली के द्वारा निर्मित रोगों से पीड़ित संसार के प्राणियों को रोगों से मुक्त करूंगा तथा वहीं निवास कर देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य काशी में चले आए और कल्पदत्त ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में धन्वंतरी नाम से दो उत्पन्न हुए। इन्होंने प्रोण विद्वानों के साथ राजपुत्र सुश्रुत को अपना शिष्य बनाया तथा कल्पवेद आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का प्रणयन किया। विद्वानों ने रोग द्वारा क्षीण होते हुए देह को काल्प कहा है। इसी का जन्म ज्ञान इस तंत्र से निहित है, इसलिए इसे कल्पवेद कहा गया है। कलयुग में सूर्य ही भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रसिद्ध हुए। जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने धन्वंतरी प्रणित कल्पदेव का अध्ययन करके 100 अध्यायों वाले सुश्रुत तंत्र का निर्णय किया। बृहस्पति ने पुनः कहा, देवराज पूर्व समय में रमणीय पंपापुर में होली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता और भगवान सूर्य की उपासना में तत्पर रहता था। उसने प्रतिग्रह व्रति का परित्याग कर हस्तकला से वस्तु निर्माण की वृत्ति अपनाई। उसने लोहा धातु की एक सुंदर मूर्ति बनाकर उसे अनेक चित्रकारी से चित्रित कर उसने 5 मुद्राओं में उसे बेचा। बेचने से उसे जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से उसने माघ मास में भगवान सूर्य की यज्ञों द्वारा आराधना की। हेली ने रमणीय पंपा सरोवर में ज्योति स्वरूप एक उत्तम स्तंभ का निर्माण किया। भगवान सूर्य भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्येक मध्याह्न काल में हेली द्वारा निवेदित नैवेद्य का वहां भोग लगाते थे। भगवान सूर्य की कृपा से 100 वर्ष पर्यंत आयु भोग कर अपने प्राणों का परित्याग कर वह हेली सूर्य स्वरूप हो गया और सूर्य मंडल के बीच स्थित होकर माघ मास में प्रकाशित होने लगा। देवेंद्र, आप भी आदित्य मंडल में स्थित विश्वकर्मा भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, वे आपका सब कार्य संपन्न कर देंगे। देव गुरु के इस वाक्य को सुनकर देवताओं के साथ इंद्र ने भगवान सूर्य की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने देवताओं से कहा, देवगणों, मैं वंग देश के बिल्व ग्राम में निरुयुक्त कार के रूप में उत्पन्न होऊंगा और कवि शिरोमणि जयदेव के नाम से विख्यात होऊंगा। यह कहकर भगवान सूर्य वंग देश में आए और कुंदू की ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे 5 वर्ष की अवस्था से ही माता पिता की सेवा में विशेष रूप से तत्पर रहने लगे। उन्होंने 12 वर्ष तक माता पिता की बड़ी सेवा की। 12 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के मरणोपरांत उनका उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध कृत्य किया और गया में वे पितृ रूप में जयदेव के सामने उपस्थित भी हुए तथा उन्हा देव रूप में स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। अंत में जयदेव जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वन में रहकर भजन करने लगे। उनकी अवस्था 23 वर्ष की हो गई। इसी समय सत्यव्रत नामक ब्राह्मण ने अपनी शुभ कन्या भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दी। पूजा के अंत में सनातन दारू ब्रह्मा में भगवान ने साक्षात आकर उससे कहा, सत्यव्रत, जयदेव मेरी ही मूर्ति है, मेरी आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती उसे प्रदान कर दो। यह सुनकर उस सत्यव्रत ब्राह्मण ने अपनी कन्या पद्मवती वैरागी जयदेव के लिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर दी। फिर वह सत्यव्रत अपने घर वापस आ गया। पद्मावती अपने पति जयदेव की आनंद के साथ अनेक वर्षों तक सेवा करती रही। समाधि काल में जयदेव ने वेदांग निरुक्त की रचना की। कलयुग में नागवंशीय शूद्रों ने वैदिक प्रक्रियाएं भ्रष्ट कर दी। प्राकृत भाषा के रचयिता कलिप्रिय मूल रचनाकारों को उन्होंने जीत कर पाणिनी शास्त्र का उद्धार किया। कलयुग से प्रेरित चोरों ने राजा द्वारा प्राप्त जयदेव की सारी संपत्ति लूटकर उनका हाथ पैर काटकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। पद्मावती अपने पति की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसने गड्ढे से पति को निकालकर हाथ से सहलाकर उनकी पीड़ा को दूर किया। एक दिन राजा धर्मपाल मृगया प्रसंग में वहां आया। उसने भक्त जयदेव को देखा और पूछा कि हाथ पैर से विहीन आपकी यह दशा किसने की है। जयदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने कर्मों के फल स्वरूप ही इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। किसी ने दुष्टता नहीं की है, इस पर राजा धर्मपाल जयदेव को पत्नी सहित शिविका डोली में बैठाकर अपने महल ले आया। राजा ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर उनके लिए एक धर्मशाला का निर्माण कराया। किसी समय कली से प्रेरित वे ही चोर वैष्णव का वेश बनाकर राजा धर्मपाल के महल में आए और राजा से कहने लगे, प्रभु हम लोग शास्त्र में निपुण हैं और आपके घर आए हैं।